4 dni na 19. Festiwalu Dwa Teatry w Sopocie. Dzisiaj po północy zapraszamy Barbara Marcinik, Andrzej Brzoska, laureat, i Krzysztof Sielicki, kierownik literacki Teatru Polskiego Radia. Autopromocja. To program Trzeci Polskiego Radia, czwartek 30 maja, jest 23. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Minister zdrowia zapowiada, że resort będzie sprawdzał, czy dyrektorzy szpitali podnoszą pensje najmniej zarabiającym. To odpowiedź na trwający protest diagnostów i fizjoterapeutów. Dłużnikom w Warszawie łatwiej będzie spłacić zaległości wobec miasta. Papież Franciszek jutro uda się do Rumunii. Będziemy wspólnie ze stroną społeczną monitorować, czy dyrektorzy szpitali dodatkowe środki w związku ze wzrostem wyceny świadczeń przeznaczają na podwyżki dla tych grup, które najmniej zarabiają, zapowiedział minister zdrowia. Łukasz Szumowski spotkał się dziś z przedstawicielami związków zawodowych fizjoterapeutów i diagnostów laboratoryjnych, którzy domagają się podwyżek. W jednym z warszawskich szpitali od 9 dni prowadzony jest strajk głodowy. Minister Łukasz Szumowski poinformował, że w części szpitali już wypłacono podwyżki, a w innych toczą się rozmowy. Jeżeli będziemy mieli sygnały ze strony związkowej, że gdzieś są w ogóle nierealizowane te założenia, no to będziemy wspólnie w danej jednostce to kontrolować wspólnie ze związkami po to, żeby te pieniądze trafiały do ludzi. Jutro o godzinie 10 związkowcy ogłoszą decyzję co do dalszych losów protestu, powiedział Tomasz Dybek, przewodniczący Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Fizjoterapii. Czekamy na pisemne potwierdzenie pana ministra zdrowia na temat realnego wsparcia resortu zdrowia, jeżeli chodzi o nasze rozmowy na podłożu lokalnym. Według protestujących w części placówek nie było podwyżek i nie podjęto rozmów na ten temat. Barbara Góra, Polskie Radio. Wiceminister Sprawiedliwości Michał Wójcik liczy na szybkie zatrzymanie handlarza dopalaczami Jana S. Polityk odniósł się w ten sposób do informacji dziennika Rzeczpospolita o zleceniu morderstwa szefa resortu sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. Według gazety 28-letni handlarz dopalaczami Jan S., poszukiwany na podstawie europejskiego nakazu aresztowania, miał oferować za to 100 tysięcy złotych. Michał Wójcik mówił na naszej antenie, że sprawą S. oraz jego biznesem zajmowała się specjalna grupa w prokuraturze. Przede wszystkim trzeba znaleźć najpierw osobę, która podżegała do tego, żeby popełnić to przestępstwo. To jest pierwsza podstawowa sprawa. Po drugie, trzeba pamiętać też o innej rzeczy. No, dlaczego tak się stało? No bo przecież osoba mówiła, że mu zepsuto interes. Uruchomiono specjalną procedurę. Najlepsi, można powiedzieć, śledczy w Polsce, zajmujący się zorganizowaną przestępczością, zajmują się sprawami walki z dopalaczami. Jak pisze Rzeczpospolita, dowodów w sprawie zlecenia dostarczył śledczym człowiek wynajęty do zabójstwa, gdy został złapany podczas akcji przeciwko handlującej dopalaczami zorganizowanej grupie przestępczej. Częściowe umorzenie zadłużenia przy spłacie jego pozostałej części i terminowym opłacaniu czynszu zakłada program oddłużeniowy dla dłużników czynszowych z lokali komunalnych i socjalnych przyjęty przez Radę Warszawy. Dyrektor Biura Polityki Lokalowej Ratusza Magdalena Młochowska tłumaczy, że osoba, która jednorazowo spłaci 40% zadłużenia i przez 4 lata będzie płaciła regularnie czynsz, będzie miała umorzone 60% długu. Przewidziano też rozwiązanie, które daje możliwość spłacenia 60% zadłużenia w ratach. Wówczas umorzone zostanie 40% długu. To narzędzie w połączeniu z innymi narzędziami, którymi dysponuje miasto, takimi jak obniżki czynszów, jak możliwość zamiany lokalu, jak możliwość odpracowania długu, czy możliwość skorzystania z dodatku mieszkaniowego czy energetycznego, mam nadzieję, że docelowo sprawi, że naprawdę problem dłużników będzie problemem niewielkim w mieście. Według danych warszawskiego ratusza dług czynszowy wobec miasta ma ponad 25 tysięcy osób. Za przyjęciem programu oddano 50 głosów. Nikt się nie wstrzymał, nikt nie był przeciw. Papież Franciszek jutro rozpocznie 3-dniową pielgrzymkę do Rumunii. Jej hasłem są słowa "Pójdźmy razem". Samolot z Ojcem Świętym na pokładzie jest spodziewany w Bukareszcie około godziny 10:30 czasu obowiązującego w Polsce. Licząca 20 milionów mieszkańców, Rumunia jest uważana za jeden z najbardziej religijnych krajów w Unii Europejskiej. 17 milionów, czyli ponad 85% mieszkańców, należy do rumuńskiego kościoła prawosławnego, który jest drugim co do wielkości prawosławnym kościołem narodowym po rosyjskim kościele prawosławnym. To był serwis Trójki. W Trójce czas na serwis sportowy, przed mikrofonem Adam Malecki. I na początek wieści z French Open. Iga Świątek awansowała do trzeciej rundy po tym, jak pokonała Chinkę Qiang Wang. Wynik 6-3 i 6-0. Polka czuła się na kortach Rolanda Garrosa jak u siebie. Grałam w tempie, w jakim najczęściej trenuję w Warszawie. Byłam w swojej strefie komfortu. Dzisiaj zagrałam jak na treningach, plus moja koncentracja meczowa, fajne kombo. Kolejną rywalką będzie portorykanka Monika Puig. Przegrała niestety Magdalinet, choć z trzecią rakietą świata stoczyła zacięty pojedynek. Rumunka Simona Halep wygrała 6-4, 5-7 i 6-3. Mecz trwał 2 godziny i 15 minut. Dalej grają także Łukasz Kubot i Brazylijczyk Marcelo Melo, oczywiście w grze podwójnej. Wygrali w trzech setach z Holendrem Kulhoffem i Nowozelandczykiem Danilem. Do tego w Paryżu swoje mecze wygrały dzisiaj Naomi Osaka, Serena Williams i Madison Keys, a w turnieju panów Novak Djokovic, Juan Martin del Potro czy Dominic Thiem. Od zwycięstwa do zwycięstwa w Lidze Narodów kroczy reprezentacja siatkarek. Wygrała 5 meczów z rzędu, a dziś pokonała 3-1 Holenderki. Biało-czerwone po dwóch turniejach zajmują trzecie miejsce, teraz przenoszą się do Belgii, tam we wtorek mecz z Serbią. U nas w kraju trwają Mistrzostwa Świata do lat 20, piłkarze oczywiście. Poznaliśmy kolejne drużyny, które awansowały do 1/8 finału. To z grupy D Ukraina, Stany Zjednoczone i Nigeria. Dziś Jankesie pokonali 1-0 Katar, a Ukraina podzieliła się punktami z Nigerią. Było 1-1. Z grupy C wychodzą Urugwaj i Nowa Zelandia. Niepewna awansu z trzeciego miejsca jest Norwegia, choć dziś rozstrzelała 12-0 Honduras. Kosmicznym wyczynem popisał się napastnik Erling Haaland, strzelił 9 goli i stał się historycznym rekordzistą turnieju w tej rangi. W piłce seniorskiej w Warszawie rozpoczęło się zgrupowanie reprezentacji Polski przed meczami z Macedonią i Izraelem w eliminacjach do Euro 2020. Pierwszy trening bez m.in. Roberta Lewandowskiego czy Kamila Glika. W Giro d'Italia za kolarzami 18 etapów dziś wygrał Włoch Damiano Cima. Prowadzenie w klasyfikacji generalnej utrzymał Ekwadorczyk Carapaz. Majka zajmuje 7 miejsce ze stratą blisko 7 minut. To teraz skok za ocean do Stanów Zjednoczonych. Za niecałe 4 godziny rozpocznie się finał ligi NBA. W pierwszym pojedynku serii do 4 zwycięstw koszykarze Toronto Raptors podejmą obrońców tytułu Golden State Warriors. Dla Wojowników to 5 występ w finale z rzędu, który 3-krotnie wygrali. Ostatni raz taka sytuacja miała miejsce w przypadku koszykarzy Boston Celtics, którzy również notowali tak wyjątkową passę, ale było to na przełomie lat 50. i 60. Tutaj trzeba dodać, że wówczas Boston grał w 10 finałach z rzędu. Z kolei Raptors nigdy wcześniej nie prezentowali się na tym etapie rozgrywek. W USA większość ekspertów i bookmacherzy stawiają na końcowe zwycięstwo Warriors. Za drużyną z Kalifornii przemawia przede wszystkim doświadczenie, choć w sezonie zasadniczym to Raptors dwukrotnie pokonali Golden State. Gracze z Toronto zapowiadają jednak, że łatwo skóry nie sprzedadzą. Ze Stanów Zjednoczonych dla Sportu w Trójce, Jan Pachlowski. I jeszcze na koniec lekko atletyka. Konrad Bukowiecki zwyciężył w pchnięciu kulą w mityngu w Sankt Pölten. 21 metrów i 70 centymetrów to jego życiówka na otwartym stadionie i minimum na Mistrzostwa Świata w Dausze. W mityngu Diamentowej Ligi w Sztokholmie Piotr Lisek zajął drugie miejsce w skoku o tyczce. Wynik 5 metrów i 60 centymetrów wygrał Amerykanin Sam Kendrick, skoczył 12 centymetrów wyżej. Trzeci w biegu na 800 metrów był Marcin Lewandowski. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Tej nocy na południu i południowym wschodzie kraju przewaga zachmurzenia dużego z opadami deszczu, poza tym bezchmurnie. Temperatura minimalna od 3-4 stopni na północnym wschodzie do 8 w centrum kraju i 12-13 miejscami na Zamojszczyźnie, Pomorzu Zachodnim i Wybrzeżu. Jutro także ciepło, maksymalnie 23 stopnie na północy i zachodzie oraz na południu Małopolski i Podkarpacia przelotne opady deszczu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Pamiętajmy o Osieckiej. My staramy się pamiętać i dlatego organizujemy konkurs dla młodych wykonawców śpiewających jej piosenki. Zapraszam Państwa na retransmisję koncertu finałowego 21. edycji konkursu Pamiętajmy o Osieckiej, który odbył się w studiu jej imienia w październiku zeszłego roku. Wystąpi 12 laureatów, o których świat w ciągu tych 7 miesięcy zdążył już usłyszeć. Na antenie Trójki w niedzielę, tuż po 19. Polecam. Magda Smalara. Autopromocja. Gitarą i piórem. Audycja Janusza Deblesena. Szukam, szukania mi trzeba domu gitarą i piórem. A góry nade mną jak niebo, a niebo nade mną jak góry. Jestem zmęczona, tak bardzo zmęczona. mnie każda myśl, nawet jeśli winna, przynieść ukojenie. Ciążą dłoni w kamiennym splocie palce, zdrętwiałe kolana rzucają cień, co drga jak urwany kadr. Dokąd? Nie wiem. Po co? Nie wiem. Nie pytaj mnie, nie szukam teraz odpowiedzi. Nie, nie wołaj mnie, udam, że cię nie dosłyszę. Jestem zmęczona, potwornie zmęczona. Przegonił mnie mój własny cień. Zbyt mocno czas potargał moje włosy. Muszę odpocząć od zdarzeń i twarzy, od pragnień i celów, od obcego już własnego odbicia w lustrze. Nie szukam teraz odpowiedzi. Nie, nie wołaj mnie. Udam, że cię nie dosłyszę. To 12 utwór z nowej płyty duetu Paraluzja i o tyle wyjątkowy, że w większości piosenki na tę płytę napisał Bartek Drak, a do tej jednej, jedynej słowa napisała Aga Radziejewska, która śpiewa. No tak, Paraluzja, nowa płyta, portrety i pejzaże. Na początek dzisiejszego spotkania zaglądamy do archiwum Pawła Szeromskiego. Ballady z szuflady. Dobry wieczór. Na ogół staram się pamiętać o dniu dziecka w szufladach. W tym roku wypadnie on pojutrze, zatem śmiało wyjdę mu naprzeciw. Sięgnę do nagrań z początku sierpnia 2018 roku. Zarejestrowałem je na ogólnopolskiej turystycznej giełdzie piosenki studenckiej w Szklarskiej Porębie. Nagrałem między innymi występ duetu Paraluzja, czyli Agę Radziejewską z niesamowitym głosem i Bartka Draka, brawurowego gitarzystę, obsługującego jednocześnie luper, urządzenie odtwarzające, zapętlające to, co zostało chwilę wcześniej nagrane. Wydali 3 płyty, zdobyli też wiele nagród na przeglądach piosenkarskich. I tak przykładowo na giełdzie w 2015 wyróżnienie za muzykę i słowa piosenki Zdrowe Dzieci. W 2017 na Bazunie nagrodę imienia Józka Kanieckiego za indywidualność twórczą i na Danielce kryształ Danielki, nagrodę główną. Przypomnę wspomnianą ich piosenkę Zdrowe dzieci. Występuje ona też pod tytułem Dzieci. Sami napisali o niej tak. Piosenka Dzieci należy do tych z gatunku teoretyczno-filozoficznych. Dedykujemy ją wszystkim tym, którym udało się zdziecinnieć natychmiast po wydorośleniu. Ta piosenka, proszę Państwa, zawsze podoba się dzieciom. Rodzicom niekoniecznie. Jest to piosenka o metodach wychowawczych, bo proszę Państwa, no, nikt tak dobrze nie zna tych metod jak dzieci i postanowiliśmy zrobić taką piosenkę. Proszę posłuchać z uwagą. Paradyda, paradyda, paradyda, paradyda, dodyda. Ty mnie słuchaj, bo do ciebie właśnie piszę. Zdrowe dziecko zawsze musi być urwisem. Nawet jeśli nie jest to pocieszne, wiedz, że zdrowe dziecko musi być niegrzeczne. Ta niegrzeczność dziecku kiedyś minie. Nie klep dziecka zaraz po dupczynie. Nie narzekaj, że nie umiesz, że ci trudno. Zważ, że z grzecznym dzieckiem jest tak nudno. Zdrowe dziecko czasem buzi nie domyje. W dokumencie narysuje śmieszny ryjek. Pogilgoczy cię po nodze, kiedy zaśniesz i pociągnie dziadka za nogawkę. Zdrowe dziecko będzie mistrzem bałaganu i jest dobrze, gdy zapomni o sprzątaniu. Wiedz, że źle jest i nie należy cię, kiedy piątki same dziecko ma w zeszycie. Dobrze jest, gdy dziecko coś podłucze i rozleje po mieszkaniu dobrą zupę. Zdrowe dziecko musi być tak głośne. Ma swym hukiem wyjść za decybele znośne. Kiedy dziecko grzeczne jest, nie panikuj, to się zdarza. Ale wiedz, że gdy grzeczność się przedłuża, musisz z dzieckiem lecieć do lekarza. Ty mnie słuchaj, bo do ciebie są te słowa. Na dorosłego łatwo się wychować, trudno jest. Natomiast właśnie z dorosłego dzieckiem znowu stać się. Więc nie rugaj dziecka po dupczynie, bo niegrzeczność dziecku kiedyś minie. Na grzecznego wszak się nie wychowa ktoś, kto niegrzeczności nigdy nie spróbował. Na grzecznego wszak się nie wychowa ktoś, kto niegrzeczności nie spróbował. Na grzecznego wszak się nie wychowa ktoś, kto niegrzeczności nie spróbował. Na grzecznego się nie wychowa ktoś, kto niegrzeczności nie spróbował. Paraluzja na żywo w Szklarskiej Porębie. No i oczywiście moglibyśmy kontynuować temat i być może Paweł Szalomski wróci do tematu, a być może gdzieś po drodze spotkamy się z zespołem Paraluzja i porozmawiamy o najnowszej płycie Portrety i pejzaże. Tymczasem mamy dla Państwa z okazji Dnia Dziecka niespodziankę w studiu Paweł Czekalski. Dobry wieczór wszystkim. No żartuję sobie oczywiście. Pretekstem nie jest Dzień Dziecka, tylko Twoja najnowsza płyta, którą niedawno dostaliśmy live w pracowni. To jak sam tytuł sugeruje, płyta nagrana na żywo, Aldaron i Jarecki. O tym między innymi za chwileczkę porozmawiamy. Nie podoba mi się język debaty publicznej. Kontrasty coraz głupsze, wszystko polityczne. Jednoznacznie określone, hejter, twoje ma poglądy. Gdy po pierwszym komentarzu wypowiada swoje sądy. Nie podoba mi się nienawiść człowieka do człowieka. Gdy pod nawołem głupot prawda jakoś tak sama ucieka. Nie podoba mi się tak bardzo wiele rzeczy. Ale o tym nie napiszę na pewno w sieci. Spolaryzowani coraz ewidentniej. Między biegunami stale rośnie napięcie. Gdy w realu całkiem zdrowo mógł się toczyć bieg wydarzeń. W internecie krwawa wojna na memy i komentarze. Spolaryzowani coraz ewidentniej. Między biegunami stale rośnie napięcie. Gdy w realu całkiem zdrowo mógł się toczyć bieg wydarzeń. W internecie krwawa wojna na memy i komentarze. Nie podoba mi się to pomieszanie z poplątaniem. Kto jest botem, kto jest trolem, kto ma problem z wysławianiem. Gdzie rozsądek oraz sens w dochodzeniu swoich racji. Wiele mądrości nam trzeba w tej formie komunikacji. Nie podoba mi się to, że piszę, że mi się nie podoba. Czasem nie wiem, czy odpuścić, albo czy opublikować. Wyjdźmy w real tak z powrotem, do spokojnego współbycia. Niechaj żadne sztuczne twory nie zabierają nam życia. Spolaryzowani coraz ewidentniej. Między biegunami stale rośnie napięcie. Gdy w realu całkiem zdrowo mógł się toczyć bieg wydarzeń. W internecie krwawa wojna na memy i komentarze. Spolaryzowani coraz ewidentniej. Między biegunami stale rośnie napięcie. Gdy w realu całkiem zdrowo mógł się toczyć bieg wydarzeń. W internecie krwawa wojna na memy i komentarze. Się tamto. Trener motywacyjny spuści mi zaraz mam to. Lecz nie podoba mi się to, bo dążyć chcę do podobania. Poza tym co Kazik napisałeś, nie ma wiele do dodania. A jednak realia w naszej Polsce już inne. Teraz zwulgaryzowane rzeczy są niegdyś niewinne. Internety mózgiem mogą być istot inteligentnych. Lecz nie każdy się wykrzyczał. Czas znów musi się zapętlić. Spolaryzowani coraz ewidentniej. Między biegunami stale rośnie napięcie. Gdy w realu całkiem zdrowo mógł się toczyć bieg wydarzeń. W internecie krwawa wojna na memy i komentarze. Spolaryzowani coraz ewidentniej. Między biegunami stale rośnie napięcie. Gdy w realu całkiem zdrowo mógł się toczyć bieg wydarzeń. W internecie krwawa wojna na memy i komentarze. To nie jest zupełnie nowa piosenka, bo koncert zarejestrowano 15 lutego 2018 roku w pracowni, w Art Klubie w Warszawie, no ale brzmi całkiem świeżo. Tak, no jest to kolejna piosenka z nurtu piosenek o internecie, o tym sposobie komunikacji, który no, trzeba uważać na wiele rzeczy, żeby się dobrze dogadać, ponieważ no, tak jak jest w tekście, że wiele razy się kłócimy o coś, o co tak naprawdę byśmy się w realu nie pokłócili. No i mniej więcej o tym jest ten tekst. No ale też to wtedy była nowa piosenka, prawda? Tak, ta piosenka jest o tyle ciekawa na tej płycie, że nie wiedziałem, czy na niej się znajdzie do końca, dlatego że brakowało mi drugiej zwrotki, ona była wtedy bardzo świeża. I dosłownie 10 minut przed zarejestrowaniem materiału tą drugą zwrotkę gdzieś tam popełniłem przed koncertem. Stąd jest ta pomyłka, którą zostawiliśmy celowo, nie wycinaliśmy jej, bo stwierdziliśmy, że niech to leci jak ma lecieć. No i Jarecki nie znał tej piosenki wcześniej, gitarzysta, także... Czyli graliście w ciemno troszkę. Graliśmy troszeczkę w ciemno, tak, ale zależało mi na tym tekście, udało się to skończyć i weszła na płytę w dodatku, także jest dobrze. No troszkę niespodziewanie też znalazłeś się dzisiaj w Warszawie, bo to właściwie już robi się ciepło. Myślałem, że zaczyna się twój bieszczadzki sezon. Bieszczadzki sezon zaczyna się tak za około niecały miesiąc. Natomiast teraz z żoną i dzieckiem robimy sobie wakacje, jeździmy po znajomych po całej Polsce w sumie parę tygodni na pierwsze urodziny synka. A, czyli prezent. Jednak dzień dziecka. Jednak dzień dziecka, tak. Po prostu niech mały odwiedza ludzi, niech jeździ po świecie. No i akurat... Na pierwsze urodziny, no. Pierwsze urodziny, tak. Super. Jest. Bardzo mi się to podoba. Piosenek na płycie jest 17, ale tylko 15 z nich pochodzi z koncertu. Dwa utwory dodałeś od siebie ze swojego domowego studia. Jedna z nich to jest właśnie piosenka dla Tymka. Tak jest. No, Mistrzu Nowego Świata ma tytuł, jest nagrana w warunkach domowych, dlatego że no, zacząłem ją grać na koncertach i no i był no, dobry odbiór tej piosenki, powiedzmy. I zresztą wydarzenie w postaci dziecka jest dość silnym wydarzeniem w życiu. I pewnie tam w tym tekście to udało się trochę oddać, dlatego co. No piosenka ma ładny, wzruszający tekst, ale ja nie zagram jej dzisiaj. Z nadzieją, że jeszcze usłyszę ją w nieco bardziej dopracowanej wersji, bo tutaj podejrzewam, że również emocje zwyciężyły. Tak jest. Jest nawet napisane Aldaron Home Records na tej płycie, żeby nie było wątpliwości, jakiego rodzaju są te produkcje dwie ostatnie, dlatego... Ale no tak, to było na zasadzie, że chciałem bardzo, żeby była w jakiejkolwiek formie i tak, także... No a teraz posłuchamy piosenki Tylko Sobie. Tylko Sobie. Zaufać możesz, nie tak sobie, tak naprawdę odpowiesz przed swoim wewnętrznym Bogiem, bowiem Bogiem ty w sobie, z ciebie płynie odpowiedź, tylko się dostrój, sobie dowiedz, tak właśnie żyć ma człowiek, a tylko sobie zaufać możesz, nie tak sobie, tak naprawdę odpowiesz przed swoim wewnętrznym Bogiem, bowiem Bogiem ty w sobie, z ciebie płynie odpowiedź, tylko się dostrój, sobie dowiedz, tak właśnie być ma. Wiele lat już minęło od czasu, kiedy się stało, także wszystko powstało, czasu dużo, powierzchni nie mało, a bywało, że spadało, to za bardzo dojrzewało, bolała śmierć w imię racji skończonych cywilizacji. Nie skumani nic z historią, cieszmy taką się teorią, że totalna jednolitość lepsza jest niż obfitość, różnorodność się przelewa, każdy kawał swego nieba, swojej ziemi, swojej wody, unikalny plan przyrody. Pamiętam jako dziecko nieosiągane banany, teraz wyciągam je z kosza na kilogramy, kilogramy łączą w tony, bo przez sklepów miliony, drugie pół świata jest w głodu, agonii, nasza trwoni, a może w swojej pogoni pomyśli raz ziomek, jak to kupi ten Babilon jest. tylko powiedz, że twe loty nie głupoty. To już gorszy z ciebie człowiek niż legalnie uchlany na stricie żyga jak w żłobie. A tylko sobie zaufać możesz, niech tak sobie tak naprawdę odpowiesz przed swoim wewnętrznym Bogiem, bowiem Bogiem ty w sobie, z ciebie płynie odpowiedź, tylko się dostrój, sobie dowiedz. Tak właśnie żyć ma człowiek, a tylko sobie zaufać możesz, niech tak sobie tak naprawdę odpowiesz przed swoim wewnętrznym Bogiem, bowiem Bogiem ty w sobie, z ciebie płynie odpowiedź, tylko się dostrój, sobie dowiedz. Tak właśnie być ma. Możesz, nie tak sobie tak naprawdę odpowiesz przed swoim wewnętrznym Bogiem, bowiem Bogiem ty w sobie, z ciebie płynie odpowiedź, tylko się dostrój, w sobie dowiedz. Tak właśnie żyć ma człowiek, a tylko sobie zaufać możesz, nie tak sobie tak naprawdę odpowiesz przed swoim wewnętrznym Bogiem, bowiem Bogiem ty w sobie, z ciebie płynie odpowiedź, tylko się dostrój, w sobie dowiedz. Tak właśnie być ma. Tylko sobie. Aldaron Jarecki, czyli Paweł Czekalski, który jest z nami dzisiaj w studiu. No tak, powiedziałbym skromnie, brzmi ten wasz duet po tym szaleństwie, które nam zaoferowałeś na swojej poprzedniej płycie z kolegami z Piły. Nie wiem, czy państwo pamiętają, ale tam naprawdę się dużo działo i też były no plany, że tak. Paweł z tym zespołem wyruszy w trasę koncertową, że będziemy mogli posłuchać i zobaczyć, jak to wszystko wygląda na żywo, no ale chyba nic z tego nie wyszło. Tak, no nie wyszło jakoś, po prostu współpraca się no nie tyle zakończyła z tym, że no, ludzie z zespołu Ławeczka realizują teraz jakby inne projekty. Mamy jakiś w planach koncert w Bieszczadach wspólny, ale to jest na zasadzie takiego spontanu, że oni akurat grają w duecie z kimś innym i zagramy, zobaczymy im. Nie wiem, no po prostu tak akurat z tą płytą wyszło. Może kiedyś coś jeszcze się w tym debacie ruszy, aczkolwiek na razie no jakby grywam najczęściej z Jareckim i to jest jakby żywe koncertowo i chcieliśmy jakby zrobić płytę taką dokładnie jak brzmimy na koncertach. Czasami żona moja Joanna śpiewa z nami, jak jest akurat ma czas. Ale chcieliśmy nagrać tym razem płytę taką zupełnie, tak jak brzmimy na scenie, tak jest na płycie, ponieważ też ludzie nas pytali, że no, tu masz właśnie taką płytę studyjną z zespołem Ławeczka, tu masz płytę taką, tu taką, ale czy można was usłyszeć tak, jak przed chwilą zagraliście, no i nie było takiej płyty. No i to był nasz zamiar, żeby właśnie ta płyta jakby spełniła tą rolę, że o właśnie tutaj tak brzmimy, proszę bardzo, nawet z pomyłką w jednym utworze. Więc jest naturalnie. No chociaż parę fajnych pomysłów z zespołem Ławeczka udało się zrealizować. No, nawet Jacek Klejf się pojawił. Tak jest, Jacek Klejf był gościem. Zresztą następna płyta, ale to inna sprawa, będzie z piosenkami Jacka Klejfa, mam nadzieję, jak najszybciej. Taki masz plan, tak? Tak. Sam chcesz nagrać piosenki Jacka Sam Klejf? Chciałem nagrać to jak najprościej, nagrać to samemu. Od Jacka mam jakby zielone światło na to i również jeśli chodzi o interpretację, i jakby tą płytę chcę zrobić sobie tak zupełnie na luzie, to jest inna historia, nagrać ją, jakby, no mówię, tak surowo dość. Zresztą zobaczymy też jak pójdzie, nie chcę jakby za dużo mówić, póki jeszcze nic nie ma, ale no, jest w trakcie pomysł realizacji. No wiem, że twoja fascynacja twórczością Jacka Kleyfa i osobą Jacka Kleyfa trwa, że utrzymujecie kontakty. Tak jest. No jest, no jest nam jakby blisko do siebie, jeśli chodzi o różne rzeczy muzycznie, mentalnie, jakoś tak, że artystycznie, i bardzo się cieszę, że nam, że udało mi się go poznać, bo to no, taki jeden z moich mistrzów, także zawsze to jest coś ważnego. No, podoba mi się to, że penetrujesz współczesną rzeczywistość związaną właśnie z tym światem komputerowym, z którym na co dzień mamy do czynienia. No ale też, tak jak spojrzałem na listę utworów, które zmieściły się na tej najnowszej twojej płycie Live w pracowni, no to jest utwór Pokochać siebie, jest utwór Zapytaj siebie, jest utwór Tylko sobie. Tak o jest. Co chodzi? Jeżeli chodzi o... Zacząłbym od piosenki Tylko sobie, bo to była też pierwsza piosenka. Z tych o sobie, tak. Ona traktowała o tym, że w pewnym momencie no, trzeba zaufać jakby swojemu wewnętrznemu głosowi i pójść za tym, co się chce, co się kocha robić. I w tym jakby to jest jakby w tym zakresie tylko sobie zaufać, że nawet czasami kosztem tego, że inni mogą mówić, że no co ty robisz i tak dalej. Ale jeśli się coś czuję, uważam, że powinno się za tym iść. Natomiast następne piosenki już są o czymś innym. Pokochać siebie jest z kolei o akceptacji swoich jakby wad, tego, czego się jeszcze nie rozumie, nie wie. A zapytaj siebie... Jejku, zaczynam zanalizować. Zapytaj siebie z kolei jest o tym, że czasami nawet może się wie pewne rzeczy, tylko wystarczy gdzieś się wyciszyć, wejść w głąb siebie, przemyśleć pewne sprawy i nagle się okazuje, że rzeczy, które niby nie wiemy, nagle wiemy. I nawet w tej piosence Zapytaj siebie jest nawiązanie do Tylko sobie, że zaufanie sobie tak, lecz w pewnej chwili ewidentne stop. Czyli jakby sam do siebie nawiązuje i tłumaczę się, że to nie jest tak, że tylko sobie należy ufać i nikomu innemu. No także jakby no, jakoś to się tutaj zamknęło, tak? Że jedna piosenka się cytuje w drugiej. Tak. Pokochać siebie to jest piosenka, którą zakończymy naszą dzisiejszą rozmowę, ale też chciałem zapytać właśnie o stronę muzyczną, bo słuchaliśmy dzisiaj na początku audycji zespołu Paraluzja, który no, jest duetem, jak już zostało powiedziane, i posługuje się prostymi środkami. Bartek Drak gra na gitarze, ale też posługuje się looperem, co zdecydowanie wzbogaca brzmienie. Jak słuchasz tych pomysłów, tych rozwiązań, no to nie kusi cię do tego, żeby spróbować też czegoś takiego? Oczywiście z Jareckim również, ale wtedy jakbyście, no tak sobie to wyobrażam, jakbyście mieli potwórną moc. Tak, jest w duecie. Właśnie w temacie loopera jest to dla mnie bardzo fajny instrument, bardzo ciekawy. Widziałem ulicznych grajków, którzy to wykorzystują, i rewelacyjne rzeczy z tym da się robić. No, może by podsunąłeś mi pomysł, być może dlatego, że jakbyś nie myślałem, nie zastanawiałem się nad tym, czy to robić na scenie, ale jest to bardzo ciekawe, zwłaszcza, że ja sobie lubię, że tak powiem, też trochę porapować i jakieś tam pomysły, wstawki powstawiać, to wszystko jakoś mi się ładnie komponowało. Natomiast no Jarecki no, gra na żywioł, gra to, co słyszy jakby, i tym bardziej by, myślę, to weszło. Także no, w sumie jest to dobry pomysł. No ale myślę, że masz przewagę nad większością raperów taką, że jednak potrafisz zaśpiewać, i chciałbym, żebyś to robił częściej, bo w stronę tego rapu cię bardzo mocno ciągnie. Tak, to znaczy w sumie na tej płycie może tego nie słychać, ale ostatnio zacząłem trochę kombinować w temacie wolniejszych piosenek, bardziej właśnie takich gitarowych ballad, powiedzmy. I śpiewanych, tak. Mhm. I bardziej delikatnie zagranych, no ponieważ jak rozmawiałeś ostatnio o tym z Jackiem, że no mówię, Jacek, mam trochę dość już tych swoich takich czterech kwadratowych akordów i czasami chciałbym się pokombinować z subtelniejszym dźwiękiem, i myślę, że to jest dobra droga. Myślę, że to gdzieś tam później pójdzie, no, jeśli będę dalej nagrywał, dalej grał, a myślę, że tak. Mhm. Czyli na razie wakacje, na razie Mazury, a sezon Bieszczadzki za miesiąc, tak? Sezon Bieszczadzki za miesiąc, tak. Będziecie można posłuchać. Najczęściej jest to bar Kremenaros w Ustrzykach Górnych. Ewentualnie... To jakiś grecki bar jest? Nie. Kremenaros jest to nazwa pochodząca od szczytu. To jest trójstyk, się nazywa Krzemieniec chyba po Kremenaros. Grecka trochę brzmi. Tak, bo to jest chyba łacińska, Boże. To jest ta chyba ukraińska nazwa. No i tam zresztą były premiery płyt, ponieważ jest to miejsce, gdzie najczęściej nas można spotkać. Natomiast natomiast jest bardzo dużo miejsc, gdzie grywam na i Bieszczady, są to Bieszczady, jest to Wytlina, głównie Ustrzyki Górne, ale nie tylko. Na stronie aldaron.eu będzie lista niebawem koncertów, które są. Ona zresztą będzie uaktualniana oraz na Facebooku można zobaczyć, jak ktoś będzie gdzieś w Bieszczadach, to jakiś czas to jest spora szansa, że nas tam może usłyszeć i rozumiem, zapraszamy. I rozumiem, że te płyty będziecie mieli ze sobą. Tak, wozimy je oczywiście ze sobą. Jak to, live w pracowni, live ta pracowni. Najnowsza i ta poprzednia też? Tak, ta poprzednia też, tak samo poprzednie dwie też, i Świadomość, i Na Przeczekanie również, także pełne spektrum. No to, przekrój. Jak będą państwo w Bieszczadach, to proszę się nie zdziwić, jeśli trafią państwo na koncert Pawła Czekalskiego. Aldaron Jarecki, live w pracowni. Dziękuję bardzo, do usłyszenia. Do usłyszenia. Możesz myśleć, możesz wiedzieć, może ktoś ci podpowiedzieć, możesz czekać, iść czy wzdychać, sprzątać lub w kątach upychać. Jak nie jutro, no to dzisiaj, leniwego obudź misia i popychaj świat do przodu, świat twych prawd wędruj po szczytach. Czy się dojdzie, czy nie dojdzie, decyzja odradzę, to jest już tak wiele, że wystarczy. Próbi szczytów znów doświadczysz, się nasłuchasz i napatrzysz. Znów ten sam życia teatrzyk, los ci daje, byś doświadczył innych już na to reakcji. A to, co dzieje się na świecie, tego nikt dokładnie nie wie i nie powie. A to, co dzieje się na świecie, to to, co dzieje się w sercu i w głowie. Pokochać siebie za to, czego w sobie nie wiesz, mocno jak samo serce zawsze biło dla ciebie. Pokochać siebie, nigdy się wszystkiego nie wie, miłość jak nic innego wynika sama z siebie. Pokochać siebie po to, by zrozumieć innych, by nie polecieć w ego, by nie określać winnych. To, co czuję do siebie, tak samo chcę dla ciebie. Miłość jak nic innego wynika sama z siebie. Nie wiem, co tam za tym horyzontem, jaki wątek czy zakątek, czy spokojnym zagajnikiem się okaże, czy mgłą marzeń już nie rozpoznaje potrzeb. Niech bez potrzeb do mnie dotrze, co dotarło do tak wielu, jak spokojem dojść do celu, być z jednością i z całością, wiedzą i całą miłością tego świata, tego teraz. Wciąż się rodzić i umierać, a to, co dzieje się na świecie, tego nikt dokładnie nie wie i nie powie. A to, co dzieje się na świecie, to to, co dzieje się w sercu i w głowie. Pokochać siebie za to, czego w sobie nie wiesz, mocno jak samo serce zawsze biło dla ciebie. Pokochać siebie, nigdy się wszystkiego nie wie, miłość jak nic innego wynika sama z siebie. Pokochać siebie po to, by zrozumieć innych, by nie polecieć w ego i nie określać winnych. To, co czuję do siebie, tak samo chcę dla ciebie. Miłość jak nic innego wynika sama z siebie. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Kwadrans Leszka Długosza. Dobry wieczór Państwu, Leszek Długosz w kwadransie jeszcze majowym, ale wszystko, co tegoroczne majowe, już czyni odwrót. Już za kwadrans flaga majowa będzie powoli schodzić z masztu. Spróbujmy jeszcze raz z czymś zdążyć, co należałoby usłyszeć jeszcze w maju. Co jest w maju szczególną atrakcją? Dlaczego maj stanowi szczególną oprawę? I mimo, że zaczęliśmy nasze spotkania majowe od tej piosenki, mam dziwną ochotę jeszcze raz wybrać się w maju właśnie do tego miejsca, gdzie jest tak jak nigdzie indziej, właśnie w maju, na tym rynku w Kazimierzu nad Wisłą. No cóż, obowiązkowa jazda, faktyczna albo dla wyobraźni. Do Kazimierza myśl ma zmierza, kiedy chłodny, kiedy słodny, smutny taki czas. Pociecha dla mnie to jest prosta, mnie nie trzeba nawet wiosła. Przymknę oczy, obraz sam podpływa, znowu jestem tam. Mieścina jak łupina szarozłota pośród chmur. Któż tę zabawkę tam upuścił, dziecko, anioł, może Bóg? Tam na przystani moja pamięć pod spichlerzem czeka na mnie. Choćbym nie wiem skąd powracał, tam świat czule wita mnie. Na brzegu wiatr, wiklinie szmer. Za cieniem się wyłania cień i wraca dzień z przeszłości, z magazynów serca, z tych na samym dnie. Ach, ach żeby tak, ach żeby znów, ach Boże mój, na rynku usiąść w Kazimierzu, ze szczęściem jak się wiosna mierzy, popatrzeć znów, jak się przechadza miesiąc maj. Takie jasne przedpołudnie, gdzieś na tym rynku, przy tej studni zasłuchać się. Mieć za plecami cały świat żydowskie znów, usłyszeć skrzypce, gdzieś tam błądzą wśród uliczek, a serce biegnie, gdzież ono biegnie, za tym szczęściem, jak do prawdy szkoda słów. Ach, proszę mój, wierzcie, nie wierzcie, jak tam chcecie, wszędzie jest tak, jak jest na świecie, lecz w Kazimierzu szczęścia zawsze, jakby więcej, więcej ciut. Lecz w Kazimierzu szczęścia zawsze, jakby więcej, więcej ciut. Ktoś ma uliczkę w Barcelonie, gdy mu smutno chodzi po niej. Ja też adres na planecie taki mam. Gdy sercu źle, gdy chłód szaruga, ja się nie namyślam długo. San Francisco też mi blisko, wyobraźnio prowadź tam. Najlepiej jeszcze niech to będzie taki dzień. Ale rak bzu od Nałęczowa droga niechaj rwie. A stolik w rynku w kawiarence niech na powitanie szepnie. Dłoń niech ze wzruszeniem znów rozpozna ten sam blat. Westchnienia nie. Biegną świat i wrócą tam. W tym mieście, gdzie księżyce dwa, spójrz, magia trwa. Tam cienie nasze wciąż czekają nas. Ach, ach, żeby tak, ach, żeby znów, ach, na rynku usiąść w Kazimierzu ze szczęściem, jak się wiosna mierzy, popatrzeć znów, jak się przechadza miesiąc maj. I w takie jasne przedpołudnie gdzieś na tym rynku przy tej studni zasłuchać się, mieć za plecami cały świat żydowski znów, usłyszeć skrzypce gdzieś tam błądzą wśród uliczek, a serce biegnie gdzieś ono biegnie za tym szczęściem, jak naprawdę szkoda słów. Ach Boże mój, kochało się w tym Kazimierzu, płakało też jak się należy, ale tam szczęścia zawsze było jak najwięcej niż pół. Nie wierzcie, jak tam chcecie, wszędzie jest tak, jak jest na świecie, lecz w Kazimierzu szczęścia zawsze jakby więcej, więcej ciut. Lecz w Kazimierzu szczęścia zawsze jakby więcej, jeden but. Cóż, rok temu w maju jeszcze nie było naszych spotkań kwadransowych, więc i majowych też nie było, ale no taki jestem, zgodnie z poczuciem maja. Obowiązkowo w maju musi się przy mnie, ode mnie odezwać ta piosenka. Musi się dać usłyszeć ten głos i zobaczyć ta wykonawczyni. Tola Mankiewiczówna, gwiazda przedwojnia, jej uwodzicielski głos, jej sposób wszystkiego, także obnoszenia swojej posągowej sylwetki, i usiądzie razem z nami na tej ławce, na której siada ten królewicz Maj, co zwykle siada w maju, no i tak zakłóca rytm serca, może mąci i w głowach. No i posłuchajmy, sprawdźmy. Ty wiosna i miłość. Słońca śnie, idziemy wziąwszy się za ręce. Tak dobrze nam, złociście nam, świat się wydaje nie ten sam. Spełniają się, sprawdzają się wszystkie najskrytsze sny dziewczęce. O blocie rąk patrzymy w krąg, jak dziady próżna kita bąk. Ty i miłość i wiosna na ławce maj królewicia. Serce wiosnka radosna, na ustach pocałunków się lat. Drżą gałęzie jak krosna, na stronie kwiatę śmienu. I miłość i wiosna, to moje wszystko, to mój świat. Poranka mgle, na kwiatu tle, na ławce siądźmy pod drzewami. Olśnieni dnie, złączeni w tle, pijani własnym szczęściem swem. Nie chwila ta tak długo trwa, aż my jej nie przerwiemy sami, dopóki nas kochaniem wraz okrutny nie rozdzieli czas. Ty i miłość i wiosna na ławce maj królewicia. Serce wiosnka radosna, na ustach pocałunków się lat. Drżą gałęzie jak rosna, na stronie kwiatu śmienu spod. Ty i miłość i wiosna, to moje wszystko to mój świat. Nie montuję się, proszę Państwa, jak tylko to z archiwalnych zbiorów też wzięte westchnienie. Ach, zostań, zostań, Maju, ale cóż, nieodwołanie trzeba się żegnać. Czeka nas spotkanie w czerwcu, a to przecież nie powód do smutku. Dziękuję Państwu, kłaniam się i polecam. Leszek Długosz. Tak zostań, chcę wszystko ci przebaczyć dziś. Rozumiem, to była jedna chwila zła. Nie umiem zapomnieć błąd tamtego dnia. Wiem, że mnie kochasz i myślisz o mnie. Miłości naszej żal ci ogromnie. Więc zostań, patrz, już uśmiecham się przez łzy. Więc zostań, me życie szczęście, me to ty. Zapraszamy do reklamy. Wolna chwila wieczorem? Zamów na mediaexpert.pl nowoczesny telewizor smart, szybki laptop, smartfon z dużym ekranem, lodówkę, zmywarkę lub ekspres do kawy. A my dowieziemy Twój sprzęt bezpłatnie do jednego z ponad 460 elektromarketów w całej Polsce. Albo zamów prosto do domu. Zakupiony sprzęt przywozimy, wnosimy, podłączamy i konfigurujemy. Włączamy niskie ceny. Praktykowanie bez praktyka?